Tiada pernah ku sadari, kini tiada pernah ku sesali. Dalam pesona, dalam tatapanmu, hatiku dan jiwaku telah berpadu bersama. Hari-hari indah ku lalui, bunga-bunga cintaku bersemi. Hanya denganmu ku ingin membagi ceriaku, harapanku bersama harapanku.